En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen. For sidste gang i denne omgang er det dit uafhængige danske medie om amerikansk politik, kongressen.com, der leverer indholdet til dette program. Mit navn det er Lars Græsborg Mathiasen. Og mit navn er Anders Agner. Vi dedikerer hele denne udgave af Kampagnesporet til at tale om netop kampagner i forskellige variationer. Bøger, podcast, dokumentar og film. Og så til at binde det hele sammen, der bruger vi musik fra de forskellige præsidentkampagner. This land is your land. Bid af Woody Guthrie's legendariske This Land Is Your Land, her fortolket af en rigtig funky, lækker udgave af Sharon Jones. Men det oprindelige nummer, det blev brugt af George Herbert Walker Bush, da han kørte sin succesfulde præsidentkampagne i 1988. Og det er et af de elementer, vi også bruger i dagens program, nemlig musik, der blev brugt i præsidentkampagner i nyere tid. Nu valgte vi en anden fortolkning af sangen, Anders, men This Land Is Your Land er virkelig en kendt og folkekær sang. Sådan en, man i amerikansk forstand kalder en bonfire-sang. Ja, det er en klassiker, og så er det altså bare en fed, fed udgave, den her, som vi lige har hørt nu. Den blev lavet til den film, der hedder Up in the Air, der kom tilbage i 2010 med George Clooney, og det er, der er lavet rigtig mange fortolkninger, men den her, som vi har valgt i dag, det er en af de fedeste, og den blev også den blev virkelig vigtig for Bush dengang, altså at signalere, at han var alles præsident, og det kunne musikken her, som vi lige hørte den bid af, jo virkelig bruges til. Vi skal dykke ned i måder at forklare og fortælle om de amerikanske præsidentkampagner, Anders. Og det er sagt et par gange, og det er ikke nogen hemmelighed, at du er den ubetinget største boger om af os to. Ja. Ja. Det er i hvert fald dig, der administrerer vores boghylde på vores kontor. Det er mig, der læser flest af bøgerne. Det må man sige. Så du får ligesom lov til at fortælle lytterne, hvilke bøger man skal vælge sig ud fra boghylden, hvis man skal klæde sig godt på til at forstå præsidentvalgkampagnerne bedst. Ja, og man kan sige, det kunne vi jo i virkeligheden have lavet et helt program om i dag, der kun handler om kampagnelitteratur. Men hvis vi skal prøve at koge ind til tre af de sådan mere ikoniske, så den første af de tre, som jeg har valgt, det er en, der er skrevet af Theodore White i 1960, som hedder The Making of the President. Og den er egentlig en meget klassisk skildring af 1960-valgkampen mellem John F. Kennedy og Richard Nixon. Og det, som Theodore White han gør, det er, at han simpelthen fortæller fra start til slut, hvad skete der, hvad havde der betydning, og hele bagfacaden elementet. Det var lidt nyt på det tidspunkt, men den her bog, den blev så stor en succes, at White han faktisk gentog bedriftet både i 64, hvor det var Johnson mod Goldwater, i 68, hvor det sidste endte med, at Nixon vandt, og blandt andet Bobby Kennedy mistede livet, og så til sidst også i 72, hvor Nixon han blev genvalgt efter at have været i duel mod McGovern. Det er altså nogle rigtig, rigtig, rigtig gode bøger, men især 1960-bogen, det er en klassiker. Og blev det ikke også lavet til dokumentar? Jo, og dem kan man absolut roligt bruge tid på at se også, men start med at læse bøgerne her, fordi Theodore White er en af de dygtigste på det tidspunkt til at skildre amerikansk politik. Det var jo også ham, som Jackie Kennedy ringede efter, da hun gav det berømte Camelot-interview i kølvandet på JFK's død i 63. En meget, meget dygtig mand, og det er nogle rigtig gode bøger. Den anden af de tre, som jeg har taget med, det er, der skal vi lidt ud i den lidt mere utraditionelle version, og det er faktisk også tilbage, det er så fra starten af 70'erne, en bog, der handler om 1972-valgkampen, og den er skrevet af god gamle Hunter S. Thompson, og det vil sige, at det er jo altså gunshow-journalistik ind i en valgkamp, og det er Altså, lytterne kender jo sikkert Honda i forvejen fra blandt andet Fear and Loathing i Las Vegas og så videre, Hell's Angels og nogle af de andre super spændende bøger, han har skrevet, sådan altid var meget sådan eksperimenterende og meget kompromisløs. Og det må man sige, det er en god Honda altså også her. Han er taget simpelthen på, på ekspedition rundt i USA sammen med nogle af de her forskellige kampagner for at finde ud af, hvad der foregår. Han kan simpelthen ikke begribe, at Amerika har valgt Richard Nixon i 68, og han kan ikke begribe, at det ser ud til, at de også genvælger ham, hvad de så også endte med at gøre i 72. Og Hunter er jo en ener, eller var en ener, og han skriver jo fantastisk, og den her bog, det er sjældent, man læser en kampagnebog, og man faktisk sidder og griner undervejs, men det gør man altså her. Men han tager vel også en masse stoffer, som han plejer at gøre? Det er jo Hunter S. Thompson i en nødskal, altså det er også kampagne set gennem psykedeliske briller, ja. Den sidste af de tre, som jeg har taget, det er en lidt mere nutidig bog, men det er simpelthen noget af det mest fremragende politiske litteratur, der er udgivet i USA, i hvert fald i det 21. århundrede, og det er en, der hedder Game Change. En bog, der handler om 2008-valgkampen. Den er skrevet af Mark Halperin og John Heilemann. Og John Heilemann er en, jeg kender en lille smule, har også interviewet ham om bogen i kølvandet på, den udkom tilbage i starten af 2010. Det er en bog, der går helt tæt på, hvad der henholdsvis skete i Clinton-kampagnen, i Obama-kampagnen og på den anden side i McCain-kampagnen. Og den gør det altså bare på en eminent måde. Altså, de to herrer har virkelig været tæt på. De har fået talt med kilder, som ikke mange andre, måske ingen overhovedet, har ellers haft mulighed for at tale med. Og det gør, at de kan skildre på den her helt, helt intense og meget, meget nuancerede måde. Og det er, jeg vil sige, et eksempel også på, hvor god en bog, der er skrevet her. Det er ret sjældent, at politisk faglitteratur bliver købt med udgangspunkt i, at man gerne vil lave en film på den baggrund. Det gjorde man faktisk her. Det blev til en film, hvor man så godt nok fokuserede mest på den republikanske del, men det er jo en super god film. Den ligger på HBO. Den hedder også bare Game Change, hvor det er Ed Harris, der spiller John McCain, og Julianne Moore, der spiller Sarah Palin. Den kan lytterne absolut godt gå ind og se, når vi er færdige med at høre kampagnesporet i dag. Og tænk, så fik vi Sarah Palin nævnt i det her program også. Også det. Troede jeg simpelthen aldrig, vi skulle komme dertil, men så har vi prøvet det. Så prøvede det også. Det kan vi ikke gøre uden at tale om 2008, for i 2008 var det jo, som du nævner her, netop republikanske John McCain, den aldrende krigsveteran og rutinerede senator fra Arizona, som forsøgte at finde vejen ind til Det Hvide Hus. Han kom aldrig forbi Barack Obama. Men i søen efter vejen til Det Hvide Hus, der var hans udvalgte kampagnesang, en ligeledes rutineret udgave, eller sang fra et svensk popband, der blev dannet faktisk, mens John McCain stadig var krigsfange i Vietnam. Ja. Nemlig i 1972. John McCain kom først på fri fod i 1973. Det er naturligvis ABBA, verdenshistoriens næstmest sælgende popband, og sangen, der blev valgt fra John McCains kampagne, det var en indirekte bøn til vælgerne. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, take a chance, honey, I'm still free, take a chance, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be around, if you got no money, Ja, det var det eneste, de bad vælgerne om. Take a chance on me, som de synger her så smukt, de fire svenskere. Det gjorde de jo også. De republikanske vælgere, de var i hvert fald klar til at give McCain muligheden, hvilket de jo ikke havde haft lyst til, da han prøvede i 2000. Men i 2008, der synes de, at det var den rigtige vej at gå, og så er han jo så godt nok med at tabe til fænomenet Barack Obama. Men Lars, nu skal vi jo altså lige videre over for noget. Nu var vi i mit domæne før bøger over til det, hvor man må sige, at der er du lidt mere fast på den her nye banehalvdel, og det er jo podcast-delen. Det er jo nærmest hver eneste gang, du kommer på kontoret, og så har du lige hørt en eller anden ny podcast. Så nu er jeg spændt på at høre, hvilke tre du har valgt ud af politiske podcasts. Ja, men der er jo faktisk en af dem, som du rent faktisk også har hørt. Ja, så det er sjældent tilfælde her, men der er jo en helt speciel forklaring på det. Ja, jeg har lyttet en del af dem, altså podcaster, specielt de amerikanske, og der er jo udvalget på øverste hylde og anden hylde og tredje hylde. Det er jo uden overdrivelse et ekstremt felt af muligheder, når man skal ind og lytte. Lige nu, for at følge den nuværende kampagne, bare lige for at tage sådan noget, der er lidt aktuelt, jamen, så sidder jeg rigtig meget og gået ned i Politico's Nerdcast. Jeg synes, at jeg nævnte, da vi startede det her program, at NPR leverede de her meget fine ugenlige roundups på amerikansk politik, og også kom, når der var et eller andet, der skete noget stort, jamen, så kom de også med specielle udgaver. Men Politico's Nerdcast, synes jeg, fordi de tager fat i tal og data. Lidt ligesom 538 også gør, men, og også nogle gange Podsave America gør, men Politico's Nerdcast, de tager fat i data og bruger dem på en aktiv måde og får deres forskellige korrespondenter, deres forskellige journalister til at tage udgangspunkt i det. Og det synes jeg er rasende interessant, fordi det er jo virkelig, virkelig det, der er det store spil altid. Det er, hvordan man kan bruge de her mange målinger, de meget data osv. Det synes jeg er sindssygt interessant. Altså, de er bare gode formidlere. Og så er det jo leveret på et format, så selv jeg, der, som du selv siger, lytter mange podcasts, men også har brug for de korte, kondenserede udgaver, så er Nerdcast med Politico, som kommer en gang om ugen, rigtig, rigtig god. Så når jeg har haft god tid, så lytter jeg til de der long runs, så det er jo så her, hvor du også er med i en år. Grunden til, at du har lyttet til den her, det er jo ikke den samme årsag, som jeg har, men det er jo bare, fordi du er en kæmpe Kennedy-nørd. Det er sandt. Og det er ikke sagt med kærlighed, det er jo en god ting i den her sammenhæng, men RFK-tapes, ja. Som er okay, en... Okay, det bliver jeg glad for, at du har valgt. Den har jeg valgt ud, fordi jeg kan godt lide, at man tager fat i noget, som er så... gennemsyret i amerikansk samfund, det er konspirationsteorier. De elsker og dyrker konspirationsteorier. Hvis der er en, der er virkelig omsat eller omgæret af konspirationsteorier, så er det hans storebror. Ja, John F. Kennedy. John F. Kennedy, absolut. Grassy Knoll. Man kan næsten ikke komme til at få sølvpapir sat omkring, hvad hedder det, den her gade. Nej, omkring de lille pladser i Texas. Det ved du jo alt om. Du har simpelthen stået dernede og talt med nogle af de her mange, der har hver sin måde på hver at forklare, hvordan teori, ja. Der faldt den med sjov ned fra himlen og til, at der var en ukendt skytte osv. osv. RFK. Man troede jo egentlig, man skulle egentlig tro, at det tragiske mord på ham egentlig var relativt simpelt opklaret. Mm. Det var en mand, der var af palæstinensisk afstamning. Han var meget ked af, at Robert F. Kennedy støttede Israel og ville levere fly til dem i deres selvforsvar. Mm. Og derfor skulle han så angiveligt have gået ind på The Ambassador Hotel ind i køkkenet og skudt Robert F. Kennedy fra klods hold. Men også her kan vi jo spænde et hav af forskellige konspirationer ind. Og det er så det, i den her fremragende podcastserie, der bliver taget fat om det her, fordi at den unge mand, som fortæller historien, hørte nogle af de her bånd som barn om, hvordan man havde nogle konspirationsteorier, og så som voksen graver han sig de her bånd frem og tager fat om dem. Derfra skal man selv høre resten. Jeg synes, det er... Ja, den er vildt god. Den er blændende godt fortalt. Så er der et amerikansk medie, der hedder Slate, og de har til deres memberships en særlig udgave af noget, der hedder Slow Burn, men man kan også godt få den gratis, hvis man ikke har lyst til at betale. Mm. Så er det dog uden de ekstra interviews og ekstra materiale. Der findes to sæsoner. Det startede med Watergate, og bagefter er der også kommet en sæson 2, som handler om Bill Clinton. I'm Leon Nafok, the host of the Slate podcast Slow Burn. Last year, we brought you the story of Watergate. Over 8 episodes, we took you through the fall of Richard Nixon, the way it felt at the time, back when no one knew where it was going or how it was all going to end. Now we're getting ready to do it again, this time with the impeachment of Bill Clinton. Drama, denial, and damage control. This really is a salacious and prurient story. From sex at the White House to det hele måden, som Leon Nathan og hold bag Slow Burn, griber det an. Det, jeg synes, der er rigtig godt, det er, at de går nærmest tilbage kronologisk og fortæller det i kronologisk rækkefølge. Mm. Og så er der nogle twist. Watergate starter et helt, helt andet sted, end man lige skulle tro. Og det gør Slow Burn med Clinton-skandalerne faktisk også. Det, synes jeg, er blændende godt fortalt. Der er kæmpe, kæmpe respekt for det store stykke research-arbejde, der er lavet. De interviews, de har fået i kassen. Blandt andet til Clinton, sagaen her, skandalerne, jamen har de fået fat i Linda Tripp, som jo ellers overhovedet ikke vil tale med nogen som helst. Og hun har virkelig holdt sin mund siden 90'erne. Men, lige indtil Slow Burn kom forbi med mikrofon og stillede nogle spørgsmål. Så det er virkelig, virkelig godt lavet, godt fortalt og meget, meget interessant, hvis man interesserer sig for historier om amerikansk politik gennem tiderne. Det må man sige, det er altså virkelig hatten af. Hatten af for det. Vi tager også hatten af for Bill Clinton, fordi han var jo den første babyboomer. Altså for den generation efter 2. verdenskrig, der blev valgt til præsident. Hans to perioder i Det Hvide Hus, de står stadig i det skarpe lys af de skandaler, som vi lige talte om her i forhold til podcast. Men han var jo også en præsident, som var musisk. Han var jo en af de første, der stod og spillede på saxofon. Inde på, med solbriller på også. Med solbriller på, og det var der nogen, der snakkede om. Det var måske også lidt en game changer for hans vedkommende, da han gjorde det. Det var simpelthen Mr. Cool. Hans valgkamp var jo præget af, at han var den her lidt mere ungdommelige, joviale sydstatsdyv, der kom vaden ind i amerikansk politik og rystede det hele. Det var det nye, ikke? Det var det nye. Og derfor så tog han jo også andre briller på. Før der var det jo This Land Is Your Land i den gode gamle Bonfire-version, men så tog han jo et af de allerstørste musik, eller et af de største orkester nogensinde i amerikansk musik, Fleetwood Mac, ind til sin playliste. Og øverst på hans playliste stod så det nummer, som han ofte gik på scenen til under valgkampen, og det var det her. Tiden er slut. Nu er det et kig på fremtiden. And don't stop thinking about tomorrow, som de synger her i Fleetwood Mac's Don't Stop. Jeg tror da egentlig, Lars, nu hvor at, vi snakker om Bill Clinton, det er faktisk en elegant måde, vi kan komme videre over til det næste tema, nemlig det, der handler om dokumentarfilmen omkring nogle af de kampagner, som har været igennem årene. Er der også lavet fantastiske dokumentarfilme, som vi snakkede om før, der har skrevet gode bøger, der har lavet gode podcast. Der er altså også lavet nogle virkelig, virkelig fremragende dokumentarfilm. Og det er det, vi skal snakke om nu. Og den måske nok allermest ikoniske, hvis man sådan skal sætte den op på den store klinge. Den handler nemlig om 92-valgkampen, ja, hvor Clinton bliver præsident. Og det er en dokumentarfilm, som hedder The War Room. Og man skal måske lige forklare lytterne, at grunden til, at den hedder The War Room, det er faktisk på baggrund af et udtryk, som Hillary Clinton opfandt. Det var et sted, man havde samlet alle de her strateger, James Carville, George Stephanopoulos, alle de her folk, som var omkring Clinton-maskinen, de var samlet her, og inde i den lille kommandobunker, det var så det Hillary Clinton, som var på vej til at blive amerikansk første dame, hun døbte The War Room. Og det er en film, der viser kampagnen, men den viser egentlig mest kampagnen ud fra lige præcis, hvad James Carville lavede, hvad George Stephanopoulos lavede, ikke så meget, hvad Bill Clinton lavede, så det er i virkeligheden mere en film om kampagnemedarbejderne og strategerne, end det er om præsidentkandidaten. Han er selvfølgelig også med i filmen flere gange, men han er i virkeligheden mere en bærende birolle. Ham de alle sammen er centreret rundt om. Det er på samme måde, som man har fortalt West Wing i virkeligheden sidenhen i seriesammenhæng. Men jeg synes lige, vi skal prøve at høre et lille klip, hvor at det i øvrigt er, før omtalte James Carville, der fortæller lidt det aften før, at valgdagen oprænder, hvor de samlede hele staben er samlet i The War Room, og Stephanopoulos, Carvilles partner, har lige holdt tale og rost James Carville, så det er en emotionel James Carville, som får ordet og siger et par ting om, hvad det er, han forventer sig af det Amerika, som så skal til at lede til Bill Clinton. Used to be, there was a hierarchy. If you were on one floor, you didn't go to another floor. If you were somewhere on an organization chart, there was no room for you there. Everybody was compartmentalized. And you people showed that you could be trusted. Everybody in this room. Everybody. And people are going to tell you you're lucky. You're not. Ben Hogan said golf is a game of luck. The more I practice, the luckier I get. The harder you work, the luckier you are. I was 33 years old before I ever went to Washington, New York. Party too before I won my first campaign. And I'm happy for all of y'all. You You've been part of something special in my life. Now, don't forget the job done. Thank you. Og det er jo altså James Carville, en tydelig berørt James Carville. Bare lige to hurtige bemærkninger i øvrigt omkring Carville, inden vi skal videre til det næste. Hvis lytterne har lyst til at stifte bekendtskab med James Carvilles arbejde i øvrigt, så er der altså skrevet en hel del bøger af Carville selv, enten sammen med Paul Begala, som han også arbejder sammen med i 92, eller også sammen med hans hustru Mary Madeline, som meget usædvanligt er republikansk chefstrateg. Carville stod jo på Clinton Lions side i 92, og hans kone var altså ansat som chefstrateg hos Bush Senior. Carville har blandt andet skrevet en bog, der hedder Buck Up, Suck Up and Come Back When You Foul Up, og det er altså det er en bibel i strategisk kommunikation. Så kommer han i øvrigt til Danmark her senere i juni måned, hvor vi skal ind og hilse på ham. Det bliver meget sjovt. Og så skal vi jo lære at decifrere den her Louisiana-dialekt. Det er simpelthen så skønt at høre den der I was 33 when I came to Washington, y'all. Hvis man er i tvivl, så er han i hvert fald fra sydstaterne. Og jeg kan tilslutte mig koret her sammen med dig, Anders. Hvis man skal se en, og bare en dokumentar om amerikansk politik sådan fra nyere tid, så skal man se den her. Den. The War Room er simpelthen så fantastisk, og begge de hovedkarakterer, som er med i den her, lever jo stadigvæk rigtig meget i amerikansk politik. James Carville er måske en af de bedst betalte kommentatorer og oplægsholdere, og han lever ganske godt på det. Og Josh Stephanopoulos, som er jo pressemand i Clintons kampagne her, er jo en kendt tv-vært og interviewer på amerikansk tv, så den er virkelig, virkelig god. Men der er jo også, Lars, der er også en serie af dokumentarfilm, og det er under den titel, der hedder Race for the White House, og det er jo en serie på, så vidt jeg husker, 6 ja. Afsnit, og hver af dem er cirka en time lang, og det er altså hamrende gode dokumentarer også om nogle af de mest berømte valgkampe. Og hvis der er særlig måske en af dem, man skal fremhæve, der er jo også lavet en, der handler om 92 valgkampen, men jeg synes, den der er værd at fremhæve. Det er faktisk en valgkamp, som det ikke er så tit, vi ellers har mulighed for at tale om, det er gode grunde, men det er den, der er i 1948 mellem Harry Truman og Dewey, som altså er et af de tætteste valg, også i amerikansk historie. Og lytterne kan jo gå ind efterfølgende og prøve at google. Der er et billede, fordi der er en amerikansk, meget kendt amerikansk avis i Chicago, som var lidt for hurtig med at trykke en nyhed, som viser ikke at holde helt stik, fordi på forsiden, så stod der Dewey defeats Truman. Det er Chicago Daily Tribune, som... Og den avis fik Truman altså fat i, da det pludselig stod klart sidst på aftenen, jamen det var faktisk ham, der endte med at stå som sejrherre. Det er et af de mest ikoniske billeder, det er også på forsiden af Trumans egen erindringsbog. Truman er en meget overset, men meget, meget spændende præsident. Der er også skrevet en fremragende bog om ham, en mursten på 1000 sider, skrevet af David McCulloch, og hans egne erindringsbøger er spændende at læse også. Men kampagnevideoen, eller dokumentaren med Truman og Dewey, det er altså virkelig et gensyn værd. Hvis ikke man har set den, så skal man gå ind og kigge på den. Der er, som Anders her siger, 6 af de her dokumentarer, som alle sammen er produceret af CNN. Det er sådan CNN's special udgave, og hvis nogen mener, at de har set dem, så er det fordi, at DR for en periode havde adgang til dem, både på deres Flow TV, men man kunne også se dem ind på deres kanaler. Det har de så ikke længere, så nu skal man altså en eller anden vej igennem CNN's, paywall, eller man skal prøve at se, om man kan finde dem i måske en anden udgave derude. Det skal hvis de jo ikke kan høre med en ny speaker i forhold til dem, det der er blevet sendt på Danmarks Radio. Skal vi lige have den sjove historie med? Den oprindeligt var den jo speaket af en mand, som senere kom lidt i problemer, men som jo så i, House of Cards. I House of Cards. Anders, hvad var det, han gjorde? Jamen, Kevin Spacey havde jo indtalt den her, eller speaket den her serie, og efter han virkelig røg i unødet, så endte det med, at man sagde, at vi har faktisk en ret god serie af programmer, men vi kan simpelthen ikke bruge den, hvis det stadigvæk er Spacey. Så man ringede efter ham, som i øvrigt har spillet en af de andre vigtige roller i House of Cards, Mahershala Ali, og han genindtalt den her serie af dokumentarer. Stadigvæk fremragende, og man kan sige, han er blevet fjernet fuldstændig, Spacey, men han gør det godt, Ali, også i den nye version her. Men er de 6 episoder, der findes, JFK versus Nixon, der er Lincoln versus Douglas, der er Bush versus Dukakis, der er Truman versus Dewey, Jackson versus Adams og Clinton vs. Bush. Det er altså de seks episoder af The Race for the White House, som man kan gå ind og se, og som vi varmt kan anbefale. Vi kan også anbefale det her, den sidste, det er fra 2012, og noget så usædvanligt som en taberhistorie. Det er ellers normalt kun Hillary Clinton, der har gjort sig i den slags med at skrive en bog om, hvordan hun tabte et valg, men der blev lavet en dokumentar om, hvordan man også tabte ikke bare et valg, men faktisk to valg. Filmen, dokumentarfilmen hedder Mitt, og den ligger på Netflix og er en af deres original documentaries. Den slutter i 2012, men den starter faktisk også i 2012, og det her, det er en af de første scener i Mitt, som dokumentarfilmen hedder. Lad os lige høre et lydklip her. Say, if we, what do you think you say in a concession speech? Let me read you what I have here at Susan, thank you. Just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well, particularly the president, the first lady, and their daughters. This is a time of great challenges for America, and I pray that the president will be successful in guiding the nation. Helen's listening. I was following. Shall I send it to you? This? Do you want me to send it to you? Yeah. Shall I do that? Yeah. What's going on? We're writing a concession speech. Hvis man er i tvivl om, hvad en concession speech er, så er det altså en tabertale. Det er der, hvor man går ud og erkender nederlaget og fortæller, at man desværre ikke nåede det, man gerne ville, men at man ønsker sine modstandere tillykke med sejren, og det amerikanske folk held og lykke med de næste fire år. Mitt Romney forsøgte i 2008, blev ikke engang nomineret dengang, og så kom han frem i 2012 og fik så nomineringen fra det republikanske parti, man tabte til Barack Obama. Ja. Og den handler netop om den her rejse, og dem, man kan høre i baggrunden her, er Mitt Romneys ekstensive familie, som sidder omkring ham og som er med ham på hele rejsen, og den fortæller meget stærkt indefra, og det er jo der, hvor dokumentar er allerstærkest, når de får lov til at komme helt tæt på. Ligesom vi hørte før The War Room, hvor man jo helt eksklusivt, og måske for første gang, kommer ind i motoren på en valgkamp, så kommer man også rigtig, rigtig tæt på her. I forskellen mellem den her The War Room og så Mitt, er jo så, at man i Mitt følger præsidentkandidaten helt tæt, og hører ham og mærker ham, og ser, hvordan det er, og hvor drænende det er, hvor hårdt det er. Ja, det er altså virkelig... Vi har tit leget med det her udtryk, Anders, running for president. Det er jo ligesom et langt maratonløb i næsten to år, når man gør det her. Ja, og jeg synes også, det der er spændende her, altså nu er det jo ikke, fordi det er nogen overraskelse for lytterne, at han ender med at tabe præsidentvalget, men det er lige præcis det der med, hvordan håndterer man, når man så står, og man er kommet så tæt på, at det står mellem dig og en anden person i forhold til at blive amerikansk præsident, og det så ender med, at det ikke bliver dig. Hvad gør man så af sig selv, og hvordan kommer man igennem sådan en aften, som vi lige hørte et klip fra før, og hvordan kommer man hjem til hverdagen efter, som du siger, løbet sådan et politisk maratonløb, hvordan vender man sig hjem til, i det tilfælde der, til Massachusetts, hvor han boede på det tidspunkt. Det er en virkelig stærk og meget, gribende dokumentarfilm. Det er virkelig et godt stykke arbejde, som Netflix har lavet der, så den... Den kan varmt anbefales, men det kunne da være, Lars, jo, at nu kan vi jo godt lige bygge bro mellem de forskellige dele. Når vi nu er i 2012, så kunne det da være, at vi skulle tage et stykke musik mere, netop med ham, som så vandt over Mitt Romney, Barack Obama, fordi han havde en sang, som kendetegnede hele hans 2012-valgkamp, og det er en af de mest berømte Stevie Wonder-sange. Det er jo den, som hedder Signed, Sealed, Delivered, så det kunne da være, vi skulle høre en lille bid af den. Og kigger på de valgkampagner, som Barack Obama havde igennem tiderne 2008 og 2012, så var der et væld af musik. Altså, han var også en af de første, hvis ikke den første præsident, der kom med en playliste på Spotify. Så musik gennemsyrer jo virkelig alt, hvad der hedder Barack Obama. Men den her, som Anders han siger, det er jo en af dem, som virkelig er en rød tråd igennem alt, hvad han gør. Mm. Hans forhold til Stevie Wonder var jo også ganske nært. Ja. Så derfor var valget af den her ikoniske musikers måske største nummer heller ikke helt tilfældigt. Kan jeg jo lige tilføje nu, når vi talte om litteratur før, at i forhold til, at John Heidemann og Mark Halperin skrev Game Change om 2008-valgkampen, så skrev de så en tilsvarende om 2012-valgkampen, som hedder Double Down, som også virkelig er en virkelig, virkelig god bog. Den blev ikke helt lige så kendt som Game Change, som jo virkelig var banebrydende dengang, den kom, men ikke desto mindre et ganske, ganske godt stykke arbejde. Hvis jeg vil lige tilføje en lille ting, jeg lige læste på vej herind nu omkring Obama og og podcast, jo, at han har skrevet kontrakt med Spotify, men han skal til at producere podcast. Nu Michelle Obama ham, har jo startet det her produktionsselskab sammen, som også skal lave dokumentarer ting til Netflix, og nu har de lavet en tilsvarende samarbejdsaftale med Spotify. Så det må lytterne jo holde øje med i fremtiden og se, hvad der kommer fra Obama-parrets front, hvad det angår. Monika, der kommer et lille stykke musik med en Stevie Wonder undervejs. Monik. Det kunne man jo Monik. Godt forestille sig. Så vi bygger bro fra musik, og nu skal vi så over til det sidste sådan element i de her kampagneting, ja. Nemlig film. Og det er jo... Der var godt nok mange at vælge med. Ja, der var mange at vælge med. Det er der også med de andre elementer, men ja. Der er godt nok mange gode spillefilm også. Men jeg synes alligevel, Lars, det vi to sad den anden dag og talte om nogle af de her mange kampagnefilm, altså, der er både nyere, og der er ældre, og der er kendte, og der er ukendte. Men den, vi begge to ret hurtigt startede med at nævne, ja. det er en spillefilm fra slutningen af 90'erne, der hedder Primary Colors, eller på dansk kom den til at hedde Præsidentkandidaten. Og det er jo med John Travolta i hovedrollen som den demokratiske præsidentkandidat. Jack Stanton hedder han. Og jeg skal måske lige fortælle historien om den her film, og hvorfor den var så særlig. Altså udover det er en hamrende god film, og Travolta spiller helt forrygende godt i den her rolle. Det, der gjorde den her film så bemærkelsesværdig dengang, det var, at den var skabt på baggrund af en bog af samme titel. Og det, der var det usædvanlige ved den her bog, da den udkom, det var, at der stod titlen, og så stod der, hvor man normalt vil have forfatternavnet stående, så stod der anonym. Og grunden til, at der stod det var fordi, at det var en bog, som... Stanton-karakteren, som Travolta han endte med at spille i filmen, er i virkeligheden en fiktionsudgave af Bill Clinton, som på det tidspunkt var siddende amerikansk præsident. Og hvis man som lytter bagefter går ind og ser filmen, man også kunne se, Travolta er sådan blevet farvet gråhåret, og han taler på den der sydstatsmåde, som Clinton også gjorde. Og hende, som spiller hans hustru, Emma Thompson, er også meget, meget kraftigt inspireret af, hvordan Hillary Clinton var i virkeligheden. Det, der skete med bogen, grunden til, at den var så opsigtsvækkende, og filmen også blev det var, at den jo virkelig gik tæt på. Den gik også tæt på... på Clintons meget, meget sidenhen veldokumenterede forhold til andre kvinder end hans kone, og nogle af de her ting, jeg sagde i kampagnen, der ikke kørte helt efter bogen osv. Og det var sådan en af de her bøger, hvor jeg tænkte, au, den går godt nok tæt på, og usædvanligt tæt på også, samtidig med, at man også bare kunne se, det måtte være en, der vidste virkelig, hvad han eller hun havde med at gøre, siden man kunne skrive en fiktionsbog, som var så troværdig, som den var. Og det viste sig også at være rigtigt, fordi sidenhen så kom det så, det kommet frem, at det er Joe Klein, mangeårig politisk reporter på Time Magazine, som havde skrevet den her bog, som så sidenhen blev filmatiseret. Men det er altså en... Og han også, kan man sige, han var jo meget, meget, meget, meget, meget tæt på Clinton-kampagnen, både i 92. Det må man sige, ikke? Så han vidste jo måske ting, som man normalt ikke ville skrive i avisspalterne, men som han så kunne... Så kunne han så tage det igennem en fiktionsudgivelse, ja. og den blev så bagefter lavet sådan den her film. Og man må bare sige, altså, nu er den selvfølgelig mere end 20 år gammel, og det er altså bare stadigvæk en god film. Altså, det er hamrende godt skuespil, både af John Travolta som Jack Stanton, og også Emma Thompson som hans kone, Susan. Kathy Bates spiller jo den fuldstændig forrygende birolle, altså det er virkelig, virkelig morsomt. Det gør Billy Bob Thornton jo det også, altså det er ham, der skal forestille James Carville, som vi talte om før, og sådan en sydstats løs kanon, og det er altså, han spiller ham virkelig, virkelig fedt. Det kan være, at vi lige skal prøve at høre et lille klip fra filmen, hvor at John Travoltas karakter, Jack Stanton, han er ude og møde vælgere ude på en lukket fabrik, og det er lidt koldt, og han har lige været igennem endnu en tur i den vridemaskine, hvor han virkelig har fået bank, fordi at det er kommet frem. Han har haft en affære med hans kones frisør, og så står han der og siger sådan til dem, nå, nu skal I høre en gang. Det er ikke sådan super nemt at være kandidat i øjeblikket, og det er ikke at forstå, det heller ikke er super nemt at være jer, nu hvor fabrikken er lukket. Så lad os prøve bare at tale ærligt sammen, og det her klip, som vi skal høre nu, det er godt nok også et, der sidenhen er blevet flittigt reciteret, fordi den bliver leveret godt, den replik. And how many of you work jobs that just pay the rent, no matter how many hours you put in? I see. Yeah. My mama worked jobs like that after my daddy died. I remember her coming home from work just bone weary. You know what I mean. And I know she wanted to play with me and asked me about school, but sometimes you're just too tired to do anything but heat up a TV dinner and blob out in front of the tube. You got that one right. There you go. And I don't have to tell you how hard it is to be looking for work. Hey, I don't have to tell you anything about hard times. So you know what I'm going to do? I'm going to do something really outrageous. I'm going to tell the truth. I'm going to tell the truth. Altså, hvis man er i tvivl om, at det her, det skal forestille mig Bill Clinton, så skal man gå ind og lave lidt mere research. Jeg vil sige, ja, jeg kendte ikke den her film. Jeg kendte ikke bogen, naturligvis. Men jeg anede ikke, hvad det var for en film, og satte mig ned og så den, og jeg var blæst omkuld. Jeg synes, den var fantastisk og skræmmende og god på en og samme tid. Og som du selv siger, mange af karaktererne er virkelig, virkelig, virkelig stærke og godt skuespil. Og så John Travolta. Altså, hans setliste med gode roller er selvfølgelig god, lang og så videre, men jeg synes virkelig, at den sidder i skabet her. Det er altså virkelig en af hans pragtpræstationer, og også en af dem, der siden han også er blevet fremhævet, som du siger, som noget af det bedste, han har spillet, og der har altså været nogen at tage af, også både af nye og ældre dage, men det her, det er altså virkelig en, det er en spændende bog, men det er en fremragende film, så kort kan det vel koges ned til at siges. Og det er den næste også, den hedder Ides of March, med to meget, meget stærke og store navne inden for det der felt af amerikanske mandlige skuespillere. Begge to, det ved man også kan kalde idoler på hver deres måde. George Clooney og Ryan Gosling er i hovedrollerne i den her glimrende film. Som på dansk jo er kommet til at hedde Kameleonen. Jeg er ikke helt klar over, hvem det er, der nogle gange... nogen til at forstået. Altså, der er nogle gange, når man sidder og ser serier, hvor man tænker, hvem i alverden har siddet og robot oversat, hvad der foregår der, men den her titel, den sidder simpelthen helt ude i skoven. Fordi, hvis man skal forklare, hvad Ides of March egentlig står for, Anders, så har det jo ikke en dadel med kameleoner at gøre. Det er jo et politisk slogan og et politisk motiv, der ligger i det. Det er ikke meget med kameleoner at gøre. Nej, det har den ikke. Men til gengæld, det er virkelig en fremragende film. Altså, den er ikke så gammel. Den kom tilbage i... i 2011, og det er igen sådan en film lidt på samme måde, som da vi talte om The War Room før, altså hvor det i højere grad er med strategerne i de bærende hovedroller, og med kandidaten i den bærende birolle. Og den konstruktion, der er, det er, at du har George Clooney, spiller Morris, som er præsidentkandidat, demokratisk præsidentkandidat, de er i Ohio, som jo er en af de her afgørende stater, og de to... altafgørende medarbejdere, han har rundt om sig, det er som junior- og seniorstrategen, kan man sige. Det er Philip Seymour Hoffman, der spiller Paul, som er sådan den gamle, rutinerede kampagnefører. Og så Ryan Gosling, som er juniorpartneren i det der duo, som er hamrende dygtig, men modsat sin mentor, ikke helt så kynisk endnu. Han har stadig en smule idealisme tilbage i sig. Og det, der er det interessante ved den her film, det er, at til at begynde med ligner det sådan en rigtig feel-good-film, hvor man bare tænker, men der er de her to gutter, den gamle og den unge, og de har en kandidat, som de på hver deres måde er utrolig glade for, og kandidaten vil kun det gode, og han vil ikke lave lokumsaftaler og alle de her ting og sager. Og så sker der selvfølgelig ting og sager, som gør, at træet det bliver rystet ganske, ganske gevaldigt. Men det er altså det er en film, som igen, den tager dig tæt ind i kampagne-maskinrummet. Den tager dig også med til Ohio, Og det kan man sige, det er måske ikke så mange lyttere, som ellers normalt vil stå og tænke, om hvis turen skal gå til Amerika, den så skal til Ohio, og det er vel egentlig også ganske forståeligt. Altså, vi har begge to været i Cleveland, og deres slogan, turistslogan, er jo officielt, at least we're not Detroit. Ja, det, så Ohio er ikke den sådan... Ja, det er ikke den fedeste stat i USA. Nej, det er det godt nok ikke. Men til gengæld er det her altså virkelig en fed film. Og jeg synes lige, vi skal prøve at høre, Lars, et klip fra filmen. Det er, hvor kandidaten, som George Clooney, han spiller, sidder med Ryan Gosling og snakker. De andre i kampagnen er der også og sidder og lytter med. Det er derfor, man også kan høre lidt småt grin undervejs i det klip, vi skal høre nu. Men de sidder og snakker om hvorvidt man skal komme med et udspil, og hvordan det vil blive modtaget. Og det er en ganske fin lille illustration af, hvordan man nogle gange laver sin kalkyle ude i kampagnemiljøet i forhold til, hvad der er smart, og hvad der er ikke smart. Så lad os lige prøve at høre Clooney og Gosling på slaplinen. It says we're gonna help people get an education, we're gonna create national unity, we're gonna teach young people a trade, and we're going to get them out of debt for their college loans. Now, where does that fail? All of that's exactly right, Governor. It's just, if you're gonna do it, do it. Make it mandatory, not voluntary. That'll pull well. Mandatory. Everybody who turns 18 or graduates high school gives 2 years of service to his or her country. And for that, your college education is paid for, period. Paul likes this. Mm-hmm. The beauty of it is that everybody who's over the age of 18 or past the age of eligibility will be for it. Why not? And all of the others can't vote. Too young. Ja, to meget, meget stærke skuespillere her på en del af filmen her fra, som vi jo varmt anbefaler, Ides of March. Så kom jeg ind på det lidt før, men nu vil jeg gerne lige udbygge det, hvad det kommer af. Meget gerne. Meget gerne. Det er faktisk tilbage fra fra Romerriget, Ides of March, fordi romerne ikke markerede måneds sådan dag for dag, men havde starten af måneden, midten af måneden og slutningen på måneden. Og i marts, der falder midten af måneden på den 15. marts. Og det er også der, man typisk betaler sin gæld den 15. marts ifølge den romerske kalender. Men i 44 før Kristi, ja, der bliver det også den dag, hvor at Julius Caesar, han bliver henrettet, eller snigmyrdet, hedder det nok nærmere. Så det var et vendepunkt i den romerske historie, og det er, man skal se filmen, så kan man måske bedre forstå hensynning og den her reference til Ides of March. Og til gengæld så giver det jo så om noget endnu mindre mening i forvejen, at den så kom til at hedde Kamelonen på dansk. Man kan så jo lige måske knytte en bemærkning til George Clooney, fordi det er også ham, der har instrueret den her film. Og hvad jeg siger, han er jo virkelig i de senere år Clooney trådt i karakter som en meget politisk bevidst, både skuespiller, men også producent og instruktør. Altså nogle af de andre, han har lavet, altså han har jo blandt andet lavet en, især i journalistiske kredse, meget kendt film, der hedder Good Night and Good Luck, og det er jo en lidt usædvanlig titel, men det er en film, der handler om en af de nok mest berømte amerikanske tv-journalister nogensinde, Edward R. Murrow, som tog kampen op mod McCarthy i sin tid, da han gik fuldstændig i selvsving omkring jagten på kommunister i koldkrigstiden, i kølvandet på 2. verdenskrigs afslutning. Og det er en af dem, som Clooney har lavet. Han spiller selv en af de bærende biroller. Han har lavet andre også. Syriana blandt andet også. Et meget stort politisk budskab. Jamen, han er virkelig blevet opmærksom på de her ting. Og jeg kan huske, jeg så et interview med Clooney faktisk på et tidspunkt. Fordi, som jeg sagde, det er jo ikke en blockbuster, når han laver The Ides of March. Altså, og det er han jo ret i. Altså, det er jo sjældent ellers, at man ser George Clooney-film eller Ryan Gosling-film, for den sags skyld, for eksempel blive vist. Jeg så faktisk filmen, jeg boede i Amsterdam på det tidspunkt, hvor den blev vist på det, der hedder ITFA, altså på den internationale dokumentarfilmfestival, der viste man den dernede. Og det er der måske ikke så mange andre, i hvert fald at Clooney's tidligere film, altså jeg skal sige Ocean's Eleven eller sådan noget, blive vist på en dokumentarfilmfestival, ikke? Det der bare er... Man Who Stared at Goats. Ja, det kunne jeg også. Det der er bare interessant her ved at se nogle af de her film, som Clooney han har kastet sig over de seneste år, det var som han sagde i det interview, jeg så med ham, han ved jo godt, at de ikke tjener så mange penge, end som hvis han bare laver nogle af de der klassiske blockbusters. Men han synes, det er vigtigt. Han vil gerne fortælle de her, og som han så sagde, jamen, nogle af måderne, han kan gøre det på, det er for eksempel, ved han selv spiller med, Men som han så også sagde, det kan godt være, at jeg så eventuelt en gang med nødt til at lave en kaffereklame, for at have råd til at lave nogle af de her film. Fik du kapslet meget godt ind? Ja, jamen det, jeg tænkte, du vil holde meget af det. Ja. Det er en prisværdig udvikling, hans karriere har taget i de senere år. Jeg synes, det er nogle virkelig spændende film og nogle spændende projekter, han kaster sig over, og Eyes of March, det er altså virkelig... Og så er det også bare svært at forestille sig to bedre folk i sådan en senior-junior-duo, nu afdøde Philip Zimmer Hoffman og Ryan Gosling. De spiller altså virkelig forbilledigt også sammen, og det er næsten lige før, man nogle gange glemmer, at George Clooney også er med i den her film, og det siger altså bare noget om... hvor stærke præstationer de to herrer, de leverer. George Clooney er jo også en mand, som blander sig i politik, har blandet sig i den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016, er jo en af dem, der altid støtter den demokratiske kandidat. Han har også været ude og udtrykke sin støtte til Kamala Harris, som er fra Californien. Han er jo også nogle gange nævnt som en, der måske kunne gøre sig i politik, men det har han altid afvist. Men han spiller... også i græsrodsniveau, en ret stor rolle. Han er ude og netop at reklamere for, eller gøre opmærksom på, at man skal altså lade sig registrere, så man kan stemme, som man gør i USA. Altså brug din demokratiske ret til at komme ind og stemme. Så han er en meget politisk engageret mand. Ja, man siger, hans politiske engagement er absolut også nu blevet tilført et ekstra element, også efter han i en ret sen alder giftede sig med hans hustru Amal, som jo er en af verdens førende menneskerettighedsadvokater. Så det har i hvert fald kun bragt yderligere politisk fokus på Clooney-ægteparret. En meget dygtig kvindelig advokat. Så har det også noget at snakke om. Så skal vi tilbage til en, der engang var datidens George Clooney, ja. Robert Redford. Han har i den grad også været en mand, som har blandet sig i politik. Vi ved jo alle sammen, han spillede en meget vigtig rolle i alle præsidentens mænd, som Bob Woodward, og var også manden, som var med til at lave filmen. Og så har han jo spillet en hav andre roller, og også instrueret og produceret andre film og dokumentarfilm, så han har haft et eller andet form for politisk indhold. Men vi skal tilbage til en film, hvor han spillede en mand, som måske ikke vidste så voldsomt meget om politik. Film hedder The Candidate, Anders. Ja, det er altså virkelig, det er virkelig en klassiker, en retro-klassiker, men ikke desto mindre, altså, altså virkelig, altså Robert Redford i de år, altså det er jo en af de bedste skuespillere, der overhovedet findes, og han spiller altså nogle fantastisk stærke roller, altså nu nævnte All the President's Men, før den talte vi også om i sin tid, da vi første gang sendte programmet her, og vi lavede vores blå bog. Men The Candidate, det er også det i de samme år, som den han er faktisk lige på år yngre, og den er fra 72, ja. Lige inden han begynder at lave All the President's Men. Mm. Og den sætter jo fokus lige præcis på det her igen med at være kampagneførende, og det der med, hvem man er, når man starter, og hvem man er, når man slutter, og om man har sig selv med igennem den her proces. Og uden at røbe for meget over for lytterne, hvis ikke de har set filmen, vil sige, det har... den karakter, som Redford spiller i filmen, absolut ikke. Han taber fuldstændig sig selv undervejs i jagten på sejren. Strategerne udtænker den ene snedighed efter den anden i håbet om, at det kan få ham over målstregen. Og som sagt, igen uden at spoile for meget, at det lykkes. Men han ligner ikke en mand, lad os sige det, pænt, som ser specielt glad ud, da sejren er i hus. Og det kan man høre. Man kan se det, men man kan høre det i det her lille klip, som vi har valgt ud for The Candidate. Forud for det her, der takker hans kampagneleder ham ud af et menneskevrimmel. Alle vil tale med Robert Redford her, karakteren. Alle vil have fat i ham, alle vil høre, hvad han mener om dit og dat. Men ud af en personalelevator ind i et hemmeligt værelse, for lige at tage og sunde sig og snakke lidt, så sker det her. Okay, we got about 60 seconds of privacy before they find out we're here now, so what's on your mind, Senator? I don't know. Okay, I gotta get out there. See, I told you they'd be here. Marvin, what do we do now? Wait a minute, what? I'm facing the road back just a little bit. Han er mildest talt kaninen, der er fanget i forlygteren på en meget, meget stor lastbil. Han er ved at blive kørt over her, Anders. Jamen, det er vildt. Altså, hvad skal vi gøre nu? hvad stiller vi op? Altså, det, han er helt rådvild, og han ser sådan helt det opgiven ud. Altså, helt fortabt. Ja. Og den der stemme, man kan høre, som han taler med, det er jo så en af hans kampagnestrateger, som er bare sådan, hold nu op, og det går fint. Og nu opdager de, at vi er her, fordi de har prøvet at finde et sted, hvor de kunne tale sammen uforstyrret. Og han er sådan helt... Han bliver bare med at gentage sådan, hvad skal vi gøre nu? Hvad skal vi gøre nu? Og det, han selvfølgelig gerne vil fortælle Redford med den her film, og som jo også er en af grundene til, at den trak så meget fokus ud over det, hvor Robert Redford, der spillede hovedrollen, det er jo selvfølgelig det her med, jamen, er man den samme? Eller hvad er det for nogle kompromiser? Hvad er det for en pris, man må betale? Det er faktisk lidt det samme, du også ser i The Ides of March. Fordi igen, uden at røbe for meget, så kan man sige, det er en... Det er i hvert fald også en noget desillusioneret Ryan Gosling, der må sande, at den kandidat, han troede, var den perfekte kandidat. Ham, der ikke lige præcis gik med på de her studehandlere, ham, der ikke bagte alle de her politiske rævekager, så gør det alligevel og ender med at skuffe ham. Og det er jo lidt, igen, det her element, som Redford også arbejder med i The Candidate, at du godt have nogle tanker, du godt have nogle... idealer, men når først magtspillet for alvor spidser til, hvad gør man så? Jeg har set nogen referere til, i hvert fald sådan subtilt, at situationen her, som de hørte, what do we do now, skulle have været udspillet, da Donald Trump fandt ud af, at han blev præsident i 2016, for det kom jo fuldstændig bag på Trump-kampagnen. Selvom de sagde det modsatte, så var de faktisk meget overrasket over at rent faktisk vinde det her præsidentvalg. Så der var vist nok, efter sigende, ikke helt tilsvarende, men der skulle have været en form for vildrede inde i New York på det her festcenter, hvor de skulle holde en valgsejr, viste sig, som de nok ikke helt havde forberedt. Det er jo så, hvis jeg siger, med hensyn i øvrigt, bare lige en slutbemærkning omkring Robert Redford, fordi han har jo skrevet og spillet andre glimrende politiske film, altså All the President's Men, som vi har talt om i tidligere udsendelser, men vi har også set ham. Nu har han jo været at blive en gammel mand, og han har også efterhånden nu indstillet sin skuespilkarriere. Men han spillede faktisk, en af de sidste roller, han spillede, var her for nogle år siden, i en film, hvor han spillede Dan Rather, en meget berømt amerikansk tv-journalist, som sammen med en kvindelig tv-producent, som blev spillet af Cate Blanchett, gik imod Bush-administrationen, altså tog fat i det her med, at Bush som ung mand havde troet i nogle forskellige tråde for at undslippe, at skulle gøre tjeneste i Vietnamkrigen. Og det var godt nok en sag, man slog sig på. Og det er en ret spændende historie. Jeg vil så sige, at den er ikke helt lige så god, den film, som jeg synes især, den var lidt kedelig i måden, den sluttede på. Men man må bare igen have den af for Robert Redford. Det er altså nogle af de bedste politiske film, der findes. De lavede ham, og en af de mest ikoniske kampagnefilm, den står han altså bag, og det er altså The Candidate, som absolut kan anbefales. Og det var netop den røde tråd, du lige fik nævnt her til sidst, nemlig kampagne. For det var en ordentlig omgang kampagnespor her, netop i kampagnesporet. Det var også sidste gang, vi fik lov til at låne jeres ører på denne kanal. Vi slutter af med den sang, den nuværende præsident brugte hyppigt undervejs i sin succesfulde, skulle det vise sig, valgkamp i 2016, dog ikke helt uden polemik. For Trumps brug af dette Rolling Stones-nummer fik gruppen til at protestere og gøre opmærksom på, at den rent faktisk handler om, hvordan de tog stoffer i London-bydelen Chelsea tilbage i 1960'erne. Sådan er der så meget. You can't always get what you want. Ja, det bliver vores farvelnummer. Tak for at låne programmet. Pas på jer selv. Might find you get my